الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم سورة مائدة آيات نمبر 20, 21, 22, 23, 24, 26 سورة مائدة شپغم سپارا آيات نمبر شلم يوشتم دوشتم درشتم سلیرشتم پنزشتم شپغشتم نمخ کی رکو کی دا دینا چکم د بنی اسرائیلو نه د اهلی کتابو نه خدای کمې وعدې اغېستې وې د هغې ذکر الله وکړ او کومو خلکو چې عهد شکنی کړی وې وعدې یې ماتې کړی وې الله سره د هغوی د سزا ذکر وشو بنی اسرائیلو سره چې کومې وعدې خدای پاک کړی وې او هغوی کومې عهد شکنی کړی وې د هغې یو واقعه دلته خدای پاک بیانوي چې دوی کله عهد شکنی کړی و وعده یې کله ماتې کړې وې کومه داسې وعده وه چې الله ورسره کړې وه دوی هغه ماته کړې ده نو هغه یوه وعده خدای پاک دلته بیانوي اوس کله چې فرعون غرق بنی اسرائیل او موسی علیه الصلات وسلام د دریای قلزم نه راپورې وتل موسی علیه الصلات وسلام ته الله وحی راولېږله چې ته قوم په دې خبره باندې پوه کړه چې ستا مصر مې تاسو له درک دا خو ستاسو خار دی دا ستاسو وطن دی ستاسو د دې مشران او حکمرانان دي دا مصر خو دی ستاسو خو دا شام چې دا خوا کې ورسره دی دا هم ستاسو د پلار نیکه وطن و یعقوب علیه الصلات وسلام مصر ته راغلی و یوسف علیه الصلات وسلام مصر کې و نو شام چې دی نو عمالقه پې قبضه کړې وه او هغوی هلته قابض و نو موسی علیه السلام بنی اسرائیلو ته ووی چې دا شام هم ستاسو د پلار نیکه وطن دی او الله پاک موږ سره دا وعده کوي چې تاسو د شام ته صرف ورداخل شئ د جهاد په نیت باندې تاسو به کامیاب یئ تاسو له به زه دغه ملک هم درکړم نو مصر به هم ستاسو شي او شام به هم ستاسو شي او وعده مې سره د کامیابۍ خو چې تاسو په هغې کې د جهاد په نیت باندې قدم کېږدئ دوی ورته وی ډېره ښه ده موسی علیه السلام سره را روان شو موسی علیه الصلات وسلام د قوم نه یو مشر را جمع کړ 12 مشران یې را جمع کړل وایي تاسو لاړ شئ او د قوم حالت معلوم کړئ چې څه حالت کې وي شام کې وګورئ چې د هغوی طاقت څومره دی چې چې مونږ ته اندازه ولګي مونږ هغوی سره جهاد کوو جنگ کوو سره چې د هغوی د طاقت اندازه مونږ ته وي. دا دولس مشران رالل شام ته د جاسوس په شکل کې. دوی چې وکتل نو عمالقه د قوم عاد نه باقي بانده خلک او عادیانو سمودیانو الله قرآن کې ذکر کړی دی چې هغه ډېر غټ غټ خلک وو، غرونه به یې تراشل، بدنونه ولا الله ډېر غټ غټ ورکړي. دوی چې وکتل چې یاره دا خو ډېر مضبوط خلک دي، ډېرې مضبوطې قلاګانې جوړې کړي دي، ډېر طاقتور خلک دي، واپس راغلل. موسی علیه الصلوۃ والسلام ته حالات بیان چې عمالقه خو ډېر غټ غټ خلک دي، ډېر د طاقت خاوندان دي، زمونږ وس خو په هغوی نه رسي. موسی علیه السلام دې دولسو کسانو ته وی ګورئ، قوم ته داسې مه وایئ، د قوم حوصله مه خرابوئ په دې باندې، بس تاسو حالات معلوم کړل، مونږ ته اندازه ولګېده، اوس مونږ سره الله وعده کړې ده چې تاسو له زه کامیابي در کوم، زه چې ځو جهاد وکړو الله به مونږ له کامیابي راکوي. خو قوم ته که تاسو دا حالات بیان کړل نو قوم به سستي به پکې پیدا شي، زړونه به مات شي. نه دا قوم ته دا خبره مه کوه. دې کې دوه کسه داسې وو چې هغه نیکان صالحان خلک وو، د موسی علیه السلام ډېر منونکي. هغې کې یو یوشع ابن نون او یو کالب ابن یوقنا، دا دوه کسه داسې وو چې دوی خپل قوم ته دا خبره نه کوله، خو هغه نور لس کسان چې وو هغوی لاړل خپلو یارانو دوستانو ته پټ پټ دا خبره خوره شوه ټول قوم کې چې خو ډېر مضبوط خلک دي، هغوی سره مونږ جنگ نشو کولی. قوم موسی علیه السلام ته راغی چې ګوره بني اسرائیل ډېر مکار قوم، دا ویره جوړا او فریاد چې د فرعون نه خلاص شو، مونږ وی چې یو څو ورځې به چېرته ښې تېرې کړو، اوس بل طرف ته دې په مخه کړو، اوس هم هلته وجنې، د یو ځای نه خو خلاص شو که نه، بس د غلامۍ نه خلاص شو، د فرعون د ظلمونو نه خلاص شو، نو اوس ته په بل امتحان کې واچولو. مونږ خو دغې خلکو سره جنگ نه کوو، خو ډېر مضبوط خلک دي، طاقتور خلک دي. موسی علیه السلام ډېر پوه کړل چې ګورئ الله مونږ سره وعده کړې ده د کامیابۍ، بیا ولې تاسو وروسته کېږي؟ خو قوم خپې وښویدې، قوم وی فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام لاړ شي او جنگ ورسره وکړي، مونږ د تلو والا نه یو. دوی پاتې شو، جهاد نه انکار وکړ، د الله د حکم نه انکار وکړه، پیغمبر تابعداري نه انکار وکړه. دا یو وعده وه چې دوی سره الله کړې وه، دغه وعده دوی خدای پاک سره پوره نه کړه. چې کله وعده یې پوره نه کړه نو دوی ویلي چې انا هاهنا قاعدون، مونږ به دلته ناست یو، الله وی هم دې ځای کې به ناست یې. نو دا یو میدان و، میدانی تیه په هغې کې رئیسار کړل، نه اتکړی وې، نه جیل و، نه پولیس و، هسم نو. او دوی په هغه میدان کې دقسې پراتو، قیدیان یې کړل. څلوېښت کاله دوی په دغه میدانی تیه کې وو. او بیا هارون علیه السلام وفات شو، بیا موسی علیه السلام وفات شو په هغې کې. بیا چې دغه نسل ختم شو، نور نسل پکې راغی، نو بیا هغوی د یوشع ابن نون ولا خدای پاک پیغمبر مقرر کړ، بیا شام باندې حمله وکړه، خدای پاک ولا هغه خار ورکه او وطن یې ولا ورکه. خدا څلوېښت کاله الله معذب کړل، الله ته دغه میدانی تیه کې امتحان راوست، رئیسار یې کړل. نو الله فرمایي دې بني اسرائیلو سره ما وعده کړې وه، دوی ما سره وعده کړې وه چې مونږ به ستا خبره، ستا د پیغمبر حکم منو، او هغه وعده ما سره سرته ونه رسوله، الله وایي معذب مې کړې. نو دا د عهد شکنه یو واقعه د بني اسرائیلو الله نن دې ځای کې بیانوي. څه نورې خبرې وه پکې راځي، هغه وپه یې کوو ترجمې سره سره. واذ قال موسی، یاد کا هغه وخت چې وی موسی علیه الصلوۃ والسلام لقومه، خپل قوم ته، بني اسرائیل ته، یا قوم ای زما قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کې نعمت د خدای پاک پتا سو باندې. اذ جعل فیکم انبیاء، هغه وخت چې پیدا کړل پتا سو کې، وی ګرځول پتا سو کې انبیاء، پیغمبران، ډیر پیغمبران. وجعلکم ملوکا، او وی ګرځول تاسو بادشاهان. وآتاكم، او درکل تاسو تما هغه سیز، لم يؤت احد من العالمين، چې نو ورکړې شرې هیڅ چاتم نه مخلوقاتونه، داسې نعمتونه درکل چې دغه نعمتونه خدای پاک مخکې قومونو ته نو ورکړي. دا نه فضیلت او غوروالی او انعامات او احسانات. بني اسرائيل باندې خدای پاک دا درې انعامات دلته ذکر کړی. یو خدای دې په دوی کې پیغمبران ډیر پیدا کړی، د موسی علیه صلاتو والسلام نه راواخله مخکې نه، دې دور کې عیسی علیه صلاتو والسلام پورې، د موسی علیه السلام نه تر عیسی علیه صلاتو والسلام پورې 1000 پیغمبران دا خدای پاک په دوی کې رالیږلي، دومره ډیر پیغمبران. بل دا د وجعلکم ملوکن، الله دوی بادشاهان وګرځول، دا غلامان نر ښځې غلامانو د فرعون قوم خدمتونه به یې کول، د هغوی تالی به یې ساتل، الله د هغه ملک بادشاهان کړل. الله وایي څومره لوی احسان مې درباندې وکړ، ومې ګرځولی تاسو ملوکن بادشاهان، هر سړی یې بادشاه ګرځولی. خو چې کله یو قوم له خدای پاک بادشاهي ورکړي نو هغه ټول قوم ته د هغې نسبت کېږي. بادشاه خو یو کس وي، د دې داسې مثال دی لکه د مسلم لیګ حکومت دی، نو بادشاه خو یو کس وي، وزیر اعظم او صدر خو یو کس دوه کس وي، خو ټولې پارټۍ ته د هغې نسبت کېږي. د پیپلز پارټۍ حکومت دی یا د مولیانو حکومت دی، نو ټولو مولیانو خوني ای غریبانان خو وظیفې او به خولې وله وظیفې پخېږي، مزې خو نور خلک کوي، کارکنان خو صرف ډغرې خوري. دغسې دا نورو پاټو والا کارکنانو نه څه خبر دی، ای غریبانان خو ځان له خپلې مزدورۍ کوي، خو نسبت یې ټولې پارټۍ ته کېږي چې دا د پارټۍ حکومت دی. نو دا ده بني اسرائیل حکومت. الله وایي وجعلکم ملوکا، او مې ګرځولی تاسو بادشاهان، غلامان وې او ما بادشاهان کړی. و آتاکم، او در مې که تاسو ته ما هغه څیز لم یؤت احدا من العالمین، چې نه مې ورکړی مخکې مخلوقاتو ته، ستاسو نه مخکې نورو مخلوقاتو ته مې دغه څیز نه ورکړی. دا درېم نعمت دی چې الله بیان کړ، یعنی ظاهري انعامات، معنوي شرف او عزت او نبوت، دا ټول الله وایي ما تاسو درکړل، دغه عزت دا شرف دا مخکې امتونو ته نه مېلو. دونه پیغمبران په یو قوم کې امت کې نه دي راغلي څومره چې دوی کې راغلي دي. د امت محمدیه شان هغه بیا ځان لدی. الله فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، غوره امت هغه بیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام امت. د دې نه علاوه بني اسرائیل په ټولو امتونو کې غوره امت و، پیغمبران پکې الله پاک رالیږلي، ظاهري او باطني ټول انعامات هغوی له الله ورکوي. اوس چې تاسو سره ما دومره لوی احسان وکړو، دا نعمتونه مې درکړل ظاهري او باطني، یا قوم اے زما قوم، موسی علیه الصلاه والسلام ته الله فرمایي دوی ته ووایه چې اے زما قوم ادخل الارض المقدسه ته، داخل شه د ځمکې مقدسې ته. کومه ځمکه مقدسه ده؟ د شام. اکثر علما دا قویلي دي چې دا د شام ځمکه ده، ځکه دې کې ډېر پیغمبران الله پیدا کړي، د ډېرو پیغمبرانو مدفن دی، دغه معنوي انعامات دي په دې ځمکه باندې د مقدس والی. او بل دا چې ظاهري الله ولا ډېر ښه ځمکه ورکړې، زرخیزه باغونه پکې ډېر دي، میوجات ډېر دي، غلي ډېرې دي، آب و هوا ډېره مزیداره ده. نو ظاهري او معنوي ټول برکتونه خدای پاک په دغه ځمکه کې خودي. یا قوم ای زما قوم ادخل الارض المقدسه، داخل شه دې ځمکې مقدسې ته چې د شام ده، التي هغه كتب الله لكم، چې لیکلو د خدای پاک ستاسو دپاره. الله وایي چې تاسو صرف ور داخل شي، بیا کامیابی ما ستاسو دپاره لیکلې ده. ولا ترتدوا على ادباركم، او تاسو مه واپس کېږئ په شاګانو خپلو باندې. غرض دا دی چې انکار د جهاد نه ونه کړي. فتنقلبوا خاسرين، پس او بګرځئ تاسو تاوانیان، بیا به تاوانیان شي، بیا به نقصانو کې خساره کې بشي. قالوا قوم وتوب يا موسى، اي موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين، په دې شام کې خو یو قوم دی جبارین، زبردست مضبوط قوم دی، عمالقه. وانا او بشک مونږ لن ندخلها، نه داخلیږو دې ته حتا تر دې حده پورې، یخرجو منها، چې دوی اوځي د دې وطن نه، دوی د دې شام نه وباسه، نو بیا به مونږ ور داخل شو. او که ته وایې چې مقابله ورسره وکړه، نو مونږ د هغوی د مقابلې نه یو. فان یخرجو منها، که دوی ووتل د دې وطن نه، فانا داخلون، نو مونږ به بیا ور داخل شو. قال رجلان، وویې هغه دوو کسانو، من الذین، د هغې کسانو نه، یخافونه، چې هغوی یرېدل، د الله یرې په زړه کې وه، یوشع ابن نون، کالب ابن یوقنه، دا دو کسانو نیکان صالحان پا دی قوم کیو اغوی و تاوی ادا پا سردارانو کی تلیو عمال قوم ملکی لیده و شامی لیده دو دی و تاوی قال رجلانی اوی اغا دو کسانو من الذین دا حق کسانو نیا خافون چی اغوی ریدل انعم الله علیهما انعام کرده خدای پاک پا دی دوانو بانده چی اللہ والا خپل ور پا زلکی چولی و دا موسیٰ علیه صلات و سلام کامل تابداری کولا ادخلو علیهم الباب داخل شه علیهم پا دی بانده الباب دی دروازی تا تاسو خود جهاد پنید دی دروازی تا ور داخل شه فا ازا دخل تموهو هر کل چه تاسو ور داخل شه دیتا فا انکم غالبون تاسو بغالبی وعلى الله وخدای پاک باندې فتوکلوا توکلوا کی ان کنتم مؤمنین کیا تاسو مؤمنان ذکر ایمان دار تاریخ داده چې اغوی اسباب ته نه دی کتلی اغوی د الله په ذات باندې توکل کړی نه تاسو د الله په ذات توکل وکړي تاسو د اغوی غټو بدنونو ته یا د اغوی طاقت ته مه ګوره د الله طاقت ته وګوره د الله طاقت مقابله کې یو طاقت نشته زورو نشته څوک قالوا نقوم وتوي يا موسى اي موسى عليه السلام انا بشك منغا لن ندخلها منغا نداخلي بدي وتنتا ابدا هجر ما داموا فيها تركني پوری چی وی دی پاگے کی فذهب فاستلاشا انت تو وربك استا رب لاش فقاتلا فاستاسو جنگو کے انا ها هنا قاعدين او من بدلت ناس مونږ خو مخکې نه ځو دا قوم سره مونږ د جنگ طاقت نه لرو نو ته لاړ شه ستا رب دی لاړ شي او جهاد وکړي خو مونږ یې دغې تلو نه یو بني اسرائیلو سخت جواب موسی علیه الصلات وسلام ته ورکړ وایي ته لاړ شه ستا رب دی لاړ شي غرض یې زمونږ رب دا رب نه دی د غرض یې دا نارامه قوم بېدبه قوم د بني اسرائیلو نه تر ننه پورې پرې الله لعنت کړی دی ملعون ګرځېدي الله د خپل رحمت نه لرې کړي دي نن پورې هغوی ذلیل دي بني اسرائیل یو معمولي خطه ده ورسره نن سبا اسرائیل چې یادیږي اگر چې بدماشان دي خو بدماشي د بل چا په سر باندې کوي په خپل سر نه کوي الله ذلیل کړي دي تر قیامته پورې به ذلیل وي ځکه ډېرې ګستاخې او بېدبې یې کړي دي الله ملعون کړي دي حالان کې بني اسرائیل څه کم خو نو لوی قوم و عمالقه اگر چې مضبوط خلک وو خو دومره ډېر نه وو لکه څومره چې بني اسرائیل ډېر وو او بیا چې د الله امداد او نصرت هم درسره وي د فرعون نه خو یې زیات طاقت نه وو الله د فرعون نه خلاص کړی تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې مونږ یې د فرعون نه خلاص کړو د فرعون نه به تاسو به ورته سجدې لګولې او خدای پاک د هغې نه خلاص کړی نو عمالقه د خدای پاک په مخ کې څه وو چې د فرعون عمره لوی طاقت د صفحې هستۍ نه ختمولی شي نو عمالقه نشي ختمولی او وخت پکې منځ کې څه تېر شوی وو څه لږه موده تېره شوې وه څو ورځې تېرې شوې وې باوجود د هغې نه دوی د الله دغه قدرت نه کته چې خدای فرعون تباه کړه دا به م راله دلته یې کامیابي راکړه مصر یې راکړه شام به م راله راکړي عقل باندې تندر راپروت طاقت کې بني اسرائیل څه کم نو افرادي قوت ورسره ښه ډېر وو تاسو وګورئ د هغې په مقابله کې صحابه کرام درې سوه دیارلس کسان په جنګ بدر کې 313 د 1000 مسلح لخکر مقابله کول میدان ته وتل پیغمبر علیه صلوات و سلام دعا کوي یا رب العالمین د قلق خلق دي دا یو څو د شمیر کسان یا الله ستا نوم غشتون کی دي کدی را کامیابی ورکړه خو یا الله په مخ د ځمکه بستا نوم غشتون کې پاتې شي او کدا به ناکام کړل یا الله په مخ د ځمکه بد نوم غشتو ولا سوک پاتې نشي یا الله کامیابی ولا ورکړي پیغمبر علیه صلوات و سلام د سترګو نه اوښکې بهیدې او دعایې کوله یو صحابي دی حضرت مقداد ابن اسد رضی الله تعالی عنه هغه ور مخکې شو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یې د خدای په ذات باندې قسم وي موږ به تا ته هغه خبره ونه کړو چې کومه خبره بني اسرائیلو او د موسی علیه صلوات و سلام قوم موسی علیه صلوات و سلام ته کړې وه چې فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون چې ته لاړ شه ستا رب دی لاړ شي موږ به دلته ناست یو موږ به خپل بچي په تا باندې قربان کړو موږ به خپل ځان په تا باندې قربان کړو موږ به خپل مال په تا باندې قربان کړو یا رسول الله مخکې کېږه او موږ درپسې پیغمبر علیه السلام د هغه په خبره باندې ډېر خوشحاله شو او صحابه کرامو کم یو نوې جذبه او ولوله پیدا شوه، او هغه درې سوه دیارلس کمزوري مسلمانان بې لاسو بې خپو الله په قریشو باندې غلبه ولا ورکړه، او الله پاک هغوی ذلیل کړل، او الله دوی له کامیابي ورکړه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به بیا فرمایل د حضرت مقداد دغه کارنامه وی په هغې باندې مونږ فخر کوو، او یو افسوس ته کوي کاش چې دا خبره ما پیغمبر علیه السلام ته کړې وي. هر وخت پیدا وي چې کاش چې دا خبره زما د خولې نه پیغمبر علیه السلام ته وتې وي. دا د صحابه کرامو یو جذبه وه، کلک ایماندار، مال جان په پیغمبر علیه الصلات وسلام او په اسلام باندې یې قربانول. ځکه نن په ټوله دنیا باندې صحابه کرام دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدل، غلبه حاصله کړه، نه د هغوی مخې ته یو فوج رکاوټ راغی، نه چې دی نو غر رکاوټ راغی، نه دریاب رکاوټ راغی، نه د ځنګل زمري رکاوټ راغلل، هیڅ شیز د هغوی دپاره رکاوټ نو. په دقه یوه جذبه هغوی جنګېدل او الله ولا کامیابي ورکوله. هغه وعده چې کومه بني اسرائیلو سره الله کړې وه هغوی ونه منله، هغوی خدای پاک معذب کړل. او صحابه کرام وعده پیغمبر علیه السلام سره و مسلمانانو کړې وه چې ستا د دین دپاره به د دنیا ګوټ ګوټ ته ځو او د هیڅ خبرې خیال به نه ساتو. الله ورسره ام وعده پوره کړه، رضی الله عنهم ورضوا عنه. نو بني اسرائیل څه وایي؟ فذهب تلاش، فذهب لاشه انت ته وربک او ستا رب، فقاتله تاسو جنګو کې، ان هاهنا قاعدون، مونږ به دلته ناست یو. موسی علیه السلام چې د بني اسرائیلو په رویه باندې پوه شو چې دوی خو انکار وکړ، موسی علیه السلام وویرېد چې د یو فرض حکم نه، د الله د حکم نه انکار وکړ، اسې نه د دوی د وجې نه الله ما معذب کی، ما ته نقصان رونه رسوي، زر یې الله ته لاس اوچت کړل، یا رب العالمین زه دوی سره او زما رور موږ دواړه خو خدایه په دې عمل کې دوی سره شریک نه یو، یا الله که ته دوی نه ناراض یې اسې نه خدایه ته زمونږ نه ناراض یې، خدایه اسې نه چې ته په دوی عذاب رالیږې په مونږ عذاب رونه لیږي، یا الله په دې عمل کې ورسره موږ شریک نه یو. د قوم نه یې د بېزاره اعلان وکړ. الله ورته وی ای موسی علیه السلام دوی زه معذب کوم، او بیا څلوېښت کاله میداني تیه کې الله دوی قید کړل. قال وی موسی علیه السلام رب ای ربه انی زه چې یم لا املک، زه مالک نه یم، ما سره اختیار نشته الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل رور، یا الله زه خو د خپل ځان مالک یم او د خپل رور مالک یم، ففرق یا الله ما جداوالی راولی بیننا په ما بین زمون کې و بین القوم الفاسقین و په ما بین القوم فاسقانو، یا الله اسی نه چې مونږ ته دوی سره شمار کی، یا الله من جدا. قال غرض دا دی چې په عذاب کې مت جدا کړه، نور خو هم د دې قوم سره به وي، یا الله تا و ترا لېږلي وي پیغمبران یو، خو دومره ده چې یا الله اسی نه په عذاب کې مو سره شریک. قال خدای پاک ورته وی فانها محرمه، پس بې شکه دغه ځمکه، فانها پس بې شکه دغه د بیت د شام ځمکه، محرمه علیهم دا حرامه ده په دوی باندې، 40 سنه څلوېښت کاله، یتیهون فی الارض سرگردانه بی پا دیز مکا کی، دو میدانی تیه کی پا دیز مکا کی با دیده قای سرگردانه گرزی. فلا تأسال القوم الفاسقین، تمخا پا کیگا پا قوم فاسقانو باند، دا فاسقان فاجران دی ظاهر گونه اکڑا، الله فرمای زدی معذب کوم او تا پی خپا کیگا ما. مدن اسرائیل الله رونی ول پا دغا میدان کی، دی بسار روان شو، مفسرین لکلی مصر تا روان شو، ما خامه پوری مزل به وکړ. دا میدانی تیه یو لوی غټ میدان و، تقریبا 90 میل اوږد او 27 میل لس کم سل میله تقریبا اوږد او 19 میله 27 میل دا په پلنوالي باندې په دې اندازه تقریبا، او بعضې مفسرینو نورم لیکلي دي، خو دغسې یو غټ میدان و. سار به دوی روان شو مصر ته، به تلل خپل وطن ته، د شپې پړاو چې به یې وکړ چې سار به راپاسېدل د خوبه، چې د کوم ځای نه روان شي و بیا به هلته و. الله په دې طریقه باندې رونیول په هغه میدان، وتیتی نه شو. موسی علیه السلام او هارون علیه الصلات وسلام هم ورسره و، هغوی به دا تکلیف نه کو. دا دوه نیکان صالحان خلک ورسره و، د هغې د وجې نه بني اسرائیلو باندې الله د دوی د برکته ګرمي و اوریځې پرې راوسته، د اوبو بندوبست نو د ګټې موسی علیه السلام وواله دولس چینې ته روانې شوې خدای د اوبو انتظام موکړ. روایاتو کې راځي د دوی د ماشومانو جامې چې څومره به انسان لوی ده هغمره به جامې م لوی دی جامې یې کپړې یې خیرنې دی نه ځکه نور بندوبست نو دا ټول بندوبستونه من او سلوا ولا الله په دغه میدان کې ورکول ټول انتظامات ورته الله وکړل. خدا د دغه دوو کسو د برکته د بني اسرائیلو څخه خپل برکت نو بې برکته قوم و خدا نیکان او صالحان چې په هغوی کې موجود و نو الله پاک هغوی له رزق ورکو فراخ یې ورکو مزیدار رزق یې ورکو او ښه ژوند یې په میدانی تیښ کې تیرېده. د دې وجې نه علمو لیکلي دا حدیثو په رڼا کې چې تاسو دا مه وایئ چې دا رزق زه په خپلو مټو باندې ګټم. دا رزق دا الله تاسو له د چا د برکته به درکوي. کیدی چې ستا د مټو زور نه وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی شکایت یې ورته وکړ، یا رسول الله دا زما رور دی او دی ټول ورځ ستا سره جومات کې ناست دی او زه ټول ورځ محنت او مشقت کوم او په ما باندې بوج زیات دی او دی دلته جومات کې ناست دی، نو ده ته ووایه چې دی ما سره مزدوری لځي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی دا تا له چې کوم رزق خدای پاک درکوي کیدی شي دا د ده د برکته درکوي. زمون خو دا خیالي چې جوړ دا مونږ ګټو. نن دنیا ماده پرسته ده، خلک دنیا دار شوي، د الله د ذات نه د خلکو عقیده اوچته شوې ده. خپل بچي دنیاوي تعلیم ته وباسي د دین نه خلک یریږي. ښه خبره ده که دنیاوي تعلیم څوک وکړي، بده خبره نه ده، خو مونږ ایمان په دنیا په تعلیم باندې راوړی، سکول او یونیورسټۍ او کالج باندې ایمان راوړی دی. مونږ خپل بچي علم پسې نه وباسو، د دین علم ورته نه ورکو. ولې نه ورکو؟ ځکه نه ورکو زمونږ دا خیال دی چې جوړې دوی به دې دنیا کې ذلیل ژوند تېری، کمزور ژوند به تېری. الحمدلله تاسو وګورئ کومو خلکو چې دینی تعلیمونه کړي دي، نن سبا ډاکتران، انجینران او نور چې څومره ډیګری وسره یي هغوی بېروزګاره ګرځي، او زمونږ علما او طلبا چې څومره دین علم یې حاصل کړی دی هغه یو هم بېروزګاره نشته، ټول په روزګار دي. او الله د عزت روزي ولا ورکوي. ډېر ښه خلک د دنیا لحاظ سره، د دنیاوي تعلیم لحاظ سره، یو ادنا عالم، یو ادنا طالب چې هغه په لار روان سلام ورته کوي، قدر او احترام یې کوي، عزتمندو دا دی دین د برکته والا الله ورکوي. او بیا چې په دې معاشره کې دغه دیندار خلک شته، تقوادار خلک شته، علما او طلبا شته، دا مدارس شته، د دې د برکته الله دا دنیا اباده ساتلې ده. یعنې تاسو وګورئ د هغې هېڅ سرپرستي نه کېږي. یو دیني مدرسه ده، الله یې د قوم په زړه کې یو جذبه اچولې ده، څوک 50 روپۍ ورکړي، څوک 10 روپۍ ورکړي، او هغه مدرسه خدای پاک روانه کړي. دې یونیورسټو ته او دې سکولونو ته په کروڼو روپۍ بجټ میلاویږي، د هغې دومره فایده قوم ته نشته لکه څومره چې د یو معمولي په کلي کې مدرسه وي، او د هغې په هغه کلي باندې څومره برکت او رحمت وي. د دې وجې نه عزتمندو دا دې څوک نه وایي چې یاره دا روټۍ زه ګټم، دا زما د مټو زور دی. په کور کې مونږ وګورو یو معذور په کور کې وي، الله پاک دا رزق به ټول کور ته دغه معذور د برکته ورکوي. یو کس په کور کې ګټونکي وي، یو کس ټولې لوڼې وي، جینکې وي، مزدوري نشي کولی، کور ناست وي، ګڼې لوڼې وي، 15 شپږ اووه اته، الحمدلله هغه یو کس هغه د هغه ټولو پرورش کوي. نو اوس هغه دا نه وایي چې یاره دا خو زه ګټم، نه دا ته نه ګټې، دا الله د دې کمزورو جینکو او لوڼو د برکته الله درکوي او ښه فراخ یې ولی ورکوي. یعنې یو سړی ځان نشي ساتلی صرف، او چې څومره لوڼه ډېرېږي نو هغهمره ولی خدای پاک دا رزق ډېری بیا یې ولی فراخه ورکوي، هغوی خو مزدوري نه کوي. دا دې کمزورو د برکت نه الله دا لانده ګډ، دا شل، دا معذور په کور کې، دا کمزوري زنانه او ماشومان، دا د دې د برکته الله دې کور دې سړي له رزق ورکوي، هغه هم خوري او دوی هم خوري. نو په بني اسرائیلو باندې چې په میداني تیه کې د الله انعامات راورېدل، نو دا د حضرت هارون علیه الصلاة والسلام او د موسی علیه السلام د برکته ول الله ور. او په دغه میداني تیه کې بیا حضرت موسی علیه السلام وفات شو، حضرت هارون علیه الصلاة والسلام وفات شو په دې 40 کاله کې. بیا یوشع ابن نون الله پیغمبر جوړ کو، بیا داغه په قیادت کې، داغه په مشرۍ کې، په شام باندې بیا هغوی حمله وکړه او خدای پاک ولا چه دینه د شام زمکم ورکړه او مې مصر د دویشو او هم شام د دویشو بیا وسره خدای پاک الله وعده وسره بیا پوره کړه چې دوی جهاد وکړو چې جهاد یې نه کو الله چه دینو محروم کړو او چې کله جهاد وکړو الله ولا هر څه ورکړه فانها محرمه قال ویتا خدای پاک فانها محرمه بشک دا د شام زمکه محرمه حرام ده عليهم بدوي باند 40 سنه سلوخ قال يتيهون في الارض دي بسر گردان اي پديز مكه كي پديش مصر كي او پدي ميدان كي دا بدوي د قسي كليجي فلا تاس اي پیغمبر اي موسى عليه السلام ته مخپكيگا على القوم الفاسقين فقوم فاسقان وباندي زك چې زو بي علاج کوم نو دي په علاج ته خپكيگا ما دوباره دا سبق وره و اس قال موسى يات کا وخت چې موسى عليه الصلاه والسلام لقومه خپل قوم ته يا قوم ازما قوم اذكروا يات کې نعمت الله نعمت د خدای پاک علیکم پتا سو باندې اس جعل فيكم انبياء چې پیدا کړل پتا سو کې پیغمبران ډېر پیغمبرانی پتا سو کې رولې گل یو دا انعام دوم وجعلكم ملوكا وی ګرځولې تاسو بادشاهان د فرعون نه بادشاهي واغشتو تاسو له درکړه دریم انعام وآتاكم او دریک تاسو ته ما هغه لم یؤت احدا چې نه ورکړې هیڅ چاته من العالمین د مخلوقاتنا ظاهری او باطنی انعامات درکړل عزت درک یا قوم ازما قوم ادخلوا داخل شی الارض المقدسه التي زمکه مقدسه هغه ته كتب الله لكم چې لیکل د خدای پاک ستاسو د پاره چې دا بم ستاسو وي د شام زمکا ولا ترتدوا او تاسو مو واپس کیږي علی ادبارکم په شاګانو خپلو باندې اسی نه چې جهاد نه روګردانی او کې او تخته فتنقلبوا خاسرین نو تاسو به وګرځئ نقصان والا په خساره کې بشه قالوا وتقام يا موسى اي موسى عليه الصلاه والسلام ان فيها قوما جبارين بشک پدی کی او قوم دے ډیر زبردست او مضبوط و ان او بشک مونګال ندخلها نه داخلي ګدې شام تا حتا تر دې حد پوری یخرجو منها چې دوی اوزیده دې خار نو د دې وطن فإن یخرجو منها هر کله چې دوی اوزیده دې وطن فإنا داخلون بس بیا به مونږ داخلي شو داخل شو دې خار تا قال او ته موسى قال رجلانی و تاغدو کسانو چې یو یوشع ابن نونو او یو کالب ابن یوقناو نیکان صالحان کسانو بعضی مفسرینو دام لیکلی چې دین امرات د دو کسانو نه دغه دوه دي یا چې دین موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته مراد دي قال رجلان یو یغدو کسانو من الذین د هغې کسانو نه یخافون چې هغوی یریدل انعم الله علیهما چې انعام کړی خدای پاک په دې دواړو باندې ادخلوا داخل شي عليهم الباب پدوی باندې دې دروازې تا فإذا دخلتموه هر کله چې تاسو ور داخل شي دې دروازې د خارتا فإنكم غالبون تاسو به غالب یې وعلى الله او خدای پاک باندې فتوکلوا توکل کوي ان كنتم مؤمنين کچرته تاسو مؤمنان د الله په ذات ایمان او یقینین تاسو تب الله کامیابی درکې قالوا اے بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان بشک من گلن ندخلها نہ داخلی گودے مصر شدے شام تا ابدا ہچرم ما دامو فیھا ترک میں پوری چ دی خدا مالک پدی وطن کیوی فذهب پستلاش انت تو رب کو ربستا فقاتلا پستا سدوان جنگو کے ان ها ہنا قاعدون او من بدل تناسیو قال وته موسی علیہ الصلات والسلام رب اے ربا انی زچیم لا املکو ز مالک نیما الا نفسی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل رور یا الله زما خو په دوی باندې وس نشتا په خپل رور او په خپل ځان میرا اختیار دی ففرق یا الله مونږ جدا جدایرا ولی بیننا په ما بین زمون کې و بین القوم الفاسقین او په ما بین د قوم فاسقانو کې یا الله اسنه چې تی معذب کې او مونږ سره معذب کې قال اوی و تخده پاک فإنها محرمتن پس بشک دا دا شام وطن دا حرام کلی شوی دی علیهم پا دوی بانده 40 سنتن سلو اخکالا یتیهون فی الارد سرگردان بای پا دیزمکا که فلا تأسا پس تمخا پا کیگا علی القوم الفاسقین پا قوم فاسقانو بانده صدق اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول است الخدايا دا عمل كل توفيق تراك. يا الله نيك عمال رانا واخ بدا عمال الخدايا زمان دا طول حفاظت وفرماي. يا الله دا جهاد مقدس فريزة. يا الله زمان جذبا زمان دا عقيدة پديبان مضبوطة كي. يا الله مننا دا جهاد عمل واغشتے كي. يا الله زمان دا شهادت مرگ نصیب كي. یا الله د بوزدلې د جون د بوزدلې د مرګ نه خدای مون ټول په امان کې وساتي. یا الله اسلام له غلبه ورکي، مسلمانانو له غلبه ورکي. یا الله کافر مغلوب کی. یا الله د کافر سازشونو ناکامه کی. یا الله مسلمانان د دې د سازشونو نه محفوظ. یا الله د ظالم د ظلم نه مونږ وساتي، د مظلوم د بدعای نه وساتي، د حیا او د پردې ژوند هم نصیب کی. مردگان د اهل اسلام وبخي، مریضان کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، خدای شفا کامله ولا ورکړي. یا الله زمونږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي، یا الله ته د هغوی ټولو شری حاجات پوره وګرځي. یا الله د دنیا او د آخرت خیر زمونږ د ټولو نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شر نه مونږ محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.